Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcesz biały proszek dziś. Wiesz, lubię wieczory,

Program Trzeci Polskiego Radia. a blissfully shivering.